पंचदशी का ग्यारहवा प्रकरण ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण चल रहा है और इसमें ब्रह्म आनंद स्वरूप है इस बात को समझाया गया है और जिस प्रक्रिया से उस आनंद की अनुभूति हो सकती है जिसे योग शब्द से कहा वो योग का भी यहां पर इस प्रकरण में वर्णन किया गया। तो ब्रह्म आनंद स्वरूप है तो ब्रह्म कौन है क्या है तो भाई अद्वैत वस्तु ही ब्रह्म है। ठीक है, जो अद्वैत तत्व है, अद्वैत माने जहां पर द्वैत नहीं होता। अद्वैत क्या है? दो, लेकिन दो मतलब त्रिपुटी। जहां पर दो है, दो माने ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञेय की अनुभूति जहां पर है तो समझ लो कि वो अद्वैत नहीं, वो द्वैत है। इस समय आप कहां पर है, द्वैत में है कि अद्वैत में है? द्वैत में है। कैसे आप कह रहे हो द्वैत में है? श्रोता जो है ये ज्ञाता है, ज्ञाता माने किसके ज्ञाता? शब्द के। श्रोता बोल रहे हो ना, श्रोता माने सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं। तो शब्द हो गया ज्ञेय और शब्द का अनुभव जो कर रहा है वह है ज्ञाता। इसी प्रकार जो कुछ आप देख रहे हैं वो आपका ज्ञेय है और जो देखने वाला आप हो वो दृष्टा, वो ज्ञाता है। तो जहां पर भी कहीं भी चले जाओ, जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय का विभाग रहेगा तो वो छोटा होगा। छोटा माने द्वैत माने छोटा, परिच्छिन्न। ज्ञाता अलग और ज्ञेय अलग, तो दोनों छोटा पड़ गया। एक अनंत वस्तु तो आया नहीं, तो वो ब्रह्म नहीं है। ठीक है, और जो छोटा होगा वो वास्तविक सुखरूप नहीं होगा। जद अल्पम तन्मर्त्यम नाल्पे सुखमस्ती, सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया, भैया अल्प में सुख नहीं है। अब ये बात जो है भैया, ये तो उपनिषद का क्लास है ना, तो और जो भक्त हैं भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनके साथ लीला का आनंद लेना चाहते हैं, वो क्या है? वो द्वैत है कि अद्वैत है? द्वैत है ना। एक भक्त जो भगवान को अनुभव करता है और उनका अनुभवीय जो पदार्थ भगवान है और उनकी लीलाएं हैं, दो है कि नहीं? दो है। तो उपनिषद कह रही हैं श्रुति माता, नाल पे सुखमस्ती, वो भी सुख असल में अनंत सुख की दृष्टि से कुछ नहीं है। बुरा नहीं मानना हो भक्त लोग, है ना, कभी कभी हम लोगों को काटना पुटना पड़ता है, क्या करें क्योंकि जो तत्व यहां पर आया है उनका निर्वचन करना है। तो भक्ति का सुख कितना भी उत्कृष्ट हो, विषय सामान्य जो स्थूल विषय है, विषयानंद है, उससे बहुत उत्कृष्ट है, वंदनीय है, लेकिन यदि द्वैत हैं तो वो जो है छोटा है, ओ कभी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जद अल्पम तन मर्त्यम, ये छंद की श्रुति की बात मैं सुना रहा हूं, जो अल्प है वो मरणशील है। और महाराज उसमें सुख जो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस सुख को सुख मानोगे? हाँ? आपको कैसा सुख चाहिए? आहा हा, ऐसा सुख महाराज कभी खत्म न हो, है ना, ऐसा सुख कि किसी प्रकार कोई सीमा न हो, अनंत सुख हमको चाहिए। तो अनंत सुख यदि चाहिए महाराज तो वो एक ही जगह पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? जहां पर द्वैत नहीं है, अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। वो ब्रह्म है, वो भूमा है, और वही असल में सुख है। तो अद्वैत सुख है ये समझा रहे हैं। और हमारी बुद्धि निरंतर द्वैत में घूमती रहती है, अद्वैत को भी हम एक प्रकार से, है ना, अपना द्वैत बना करके ही कि हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, ऐसा ही ना हम समझ रहे हैं। तो कहा कि अच्छा ठीक है, श्रुति की दृष्टि से आपने कहा अद्वैत सुखरूप है, और लेकिन क्या ऐसा कोई अद्वैत तत्व है? आगे श्रुति ने कहा तो है, वो कुछ युक्ति भी होना चाहिए ना श्रुति की बात, और कुछ अनुभूति की बात भी करनी चाहिए। तो कहा कि युक्ति तो यही है कि जो भी द्वैत है वो उत्पन्न हुआ, तो ये सारा द्वैत जो उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति क्या है जरा बताओ, है अद्वैत है कि नहीं? द्वैत से पूर्व द्वैत है कि अद्वैत है? कि द्वैत से पूर्व अगर द्वैत है तो वो भी कार्य पदार्थ होगा, उससे पूर्व फिर क्या है, ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसलिए द्वैत से पूर्व तो द्वैत, द्वैत से पूर्व महाराज अद्वैत है, अद्वैतम। तो अद्वैत वस्तु है और वो युक्ति से भी सिद्ध होता है, क्योंकि द्वैत जो है वो अनादि पदार्थ नहीं हो सकता, ठीक है ना? कल इसका थोड़ा विस्तार हमने किया था। तो अद्वैत युक्ति से सिद्ध हो रही है, अद्वैत तत्व युक्ति से भी सिद्ध होता है, श्रुति से भी सिद्ध होता है, अनुभूति से। जिज्ञासु ने कहा महाराज ये खाली तर्क तर्क आप दे रहे हो, हैं? द्वैत से पूर्व द्वैत है तो अनवस्था हो जाएगा, इसलिए द्वैत से पूर्व अद्वैत ही मानना पड़ेगा, तो जबरदस्ती मनवाने की बात है ना, क्या पता द्वैत से पूर्व द्वैत ही रहा। तो और कल ये बताया था कि आकाश के पूर्व क्या है वो समझना हमारे लिए बड़ा कठिन पड़ता है, है ना? लेकिन आकाश भी अगर व्यक्त पदार्थ है, अगर आपके ज्ञान के घेरे में आकाश कोई अलग करके एक पदार्थ आ रहा है तो इसका मतलब द्वैत है, परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न है तो जरूर उत्पन्न हुआ, है ना, ब्रह्मसूत्र में इस पर अच्छा विचार हुआ। तो युक्ति से सिद्ध हुआ, लेकिन अनुभूति भी है कि नहीं, अद्वैत की कोई अनुभूति हो सकती है? कहा कि कैसे होगा महाराज अद्वैत की अनुभूति, क्योंकि अनुभूति होगी तो अनुभव करने वाला होगा तब ना होगा। तो अनुभव करने वाला और अद्वैत जो इसका अनुभव हो रहा है, तो दो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अद्वैत की अनुभूति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बड़ा मुश्किल काम है भैया, कैसे होगा, है ना? अद्वैत की अनुभूति नहीं हो सकती है, और अद्वैत की अनुभूति किए बिना मुक्ति नहीं है, क्या किया जाए? तो कहा कि भैया ऐसी भी कोई अनुभूति है जहां जो ज्ञाता और ज्ञेय सापेक्ष नहीं है। हाँ, ऐसी अनुभूति है जहां पर ना ज्ञाता है और ना ज्ञेय है। ज्ञाता ज्ञेय के अभाव में ज्ञान होगा कि नहीं होगा? सामान्य बुद्धि से तो नहीं हो सकता, क्यों? ज्ञाता भी नहीं है जानने वाला, ज्ञेय भी नहीं है जिसको जाने, तो ऐसा ज्ञान कैसा होगा? लेकिन जिन लोगों ने वेदांत का अध्ययन किया और विचार किया है, वो जानता है कि ऐसे भी अनुभव है। गहरी नींद में क्या स्थिति है भैया? वहां पर ज्ञाता है कि ज्ञान है, ज्ञेय है, क्या है? दोनों का अभाव है पक्का, हिलोगे नहीं ना? ज्ञाता नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? हा ठीक, अर्थात आप मान रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञाता है कि नहीं है? सुषुप्ति में है कि नहीं है? दो पक्ष में कौन सा पक्ष आपका है? कितने लोग नहीं है? ज्ञाता नहीं है, नहीं है ना? ज्ञाता नहीं रहता है, तो सुषुप्ति का ज्ञान किसी को हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, जागने के बाद सुषुप्ति का ज्ञान हुआ। जागने के बाद तो जागने का अनुभव होता है, सुषुप्ति का अनुभव कैसे होगा? सुख से सोया हूं ये जागने के बाद, वो तो मेमोरी हो सकती है, स्मृति हो सकती है, नट अनुभव। माने मैं आपके सामने जब तक रहा तब तक तो आपको ज्ञान हुआ नहीं, मैं जब चला गया तब आपको मेरा ज्ञान हो गया। सुषुप्ति में जब तक सुषुप्ति आपके सामने थी तब तक सुषुप्ति का अनुभव आपको हुआ नहीं, और जब सुषुप्ति चली गई जग गए तो बोले कि मुझे सुषुप्ति का ज्ञान हुआ। ये कैसा कैसे बात है भैया? तो ऐसा है, एक ज्ञाता वहां पर नहीं है, ये बात सही है। एक ज्ञाता जो प्रसिद्ध ज्ञाता है जागृत स्वप्न में, जो ज्ञाता है ना, जिनका फलाना नाम है, फलाना परिचय है, फलाने रिलेशन में जीता है, ये जो ज्ञाता है ना, जैसे मान लो अभी अभी की, माने इस सुषुप्ति को समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं थोड़ा सा, तीनों एक दूसरे के सापेक्ष है, ठीक है ठीक है, थोड़ा इसी को और थोड़ा सा विचार करके परिष्कार कर लिया जाए, ठीक ही है, समझ रहे हैं, कोई गलत आप लोग नहीं समझ रहे, लेकिन उसको माने सुषुप्ति की अनुभूति को थोड़ा अच्छे ढंग से खंगाल लिया जाए, एनालिसिस कर ले तो काम बन सकता है ना, इसीलिए तो बार बार ये बातें आती हैं। तो इस समय जो हम लोग बैठे हैं, मैं ज्ञाता हूं, ये पुस्तक मेरा ज्ञेय है, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है, आपको भी संदेह नहीं है, ठीक है ना? आप ज्ञाता है इसको देख रहे हो, और यहां पर ज्ञाता का भी अनुभव है, माने मैं हूं, मैं जानने वाला हूं, ज्ञाता हूं, मैं जान रहा हूं, ये भी मैं जान रहा हूं, और ज्ञेय है ये भी मैं जान रहा हूं, ठीक है ना, और ज्ञाता अलग ज्ञेय अलग ये भी मैं समझ रहा हूं। अभी की जो स्थिति है तो इस समय जो ज्ञाता है वो ज्ञाता अपने को जान रहा है कि मैं ज्ञाता हूं और ये मेरा ज्ञेय है और मैं उससे अलग हूं। और बल्कि ज्ञाता के बारे में और पूछे कि भाई आखिर ज्ञाता का परिचय बताओ, तो मेरा फलाना नाम है, उम्र इतना है, मैं ये काम करता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मां हूं, मैं आदि आदि इसके जो भी परिचय होगा, क्योंकि ज्ञाता एक फ्रेम में, एक खांचे में, एक सांचे में ढला हुआ है ना, है कि नहीं। अगर आप सो गए, मान लो थोड़ी देर के लिए वहां ज्ञाता गायब हो गया, लेकिन सो करके जग करके जब आप आते हैं तो जो आप गए थे वही आप आते हैं कि नहीं आते, वही सारा परिचय लेकर के, हाँ, तो इसका मतलब है कि ये भी एक हार्ड रियलिटी है, कितना भी करो कि लेकिन ये तो आ जाता है। तो ये जो परिचय है हमारा, मैं फलाना नाम वाला हूं, मैं फला ऐसा शरीर है मेरा, दो हाथ दो पैर, ये बड़ा हार्ड रियलिटी है ना भैया, इसको कैसे हम इनकार करें। तो ये जो ज्ञाता है माने ऐसा चेहरा वाला, ऐसा नाम वाला, ऐसा ये ज्ञाता क्या सुषुप्ति में होता है? अगर होता तो उसको पता लगता कि मैं ऐसा ऐसा हूं, पता लगता कि नहीं लगता? तो इतना तो निश्चय हो रहा है कि ये जिसको मैं अभी ज्ञाता का स्वरूप मान रहा हूं या ज्ञाता समझ रहा हूं, ये ज्ञाता तो वहां पर एब्सेंट हो जाता है, होता है कि नहीं होता? होता है। इसी प्रकार इसका जो ज्ञेय है, इसका जो ज्ञेय है, ये जो भवन है, ये है, फलाना है, ये सब किसी का भी वहां पर ज्ञान हुआ सुषुप्ति में? नहीं हुआ। इसका मतलब इस ज्ञेय का भी वहां पर अभाव है, ठीक हुआ ना, इतना तो स्पष्ट ही है। तो इस ज्ञाता और इस ज्ञेय का वहां पर अभाव है, इतना निश्चित हो गया। तो वो है क्या स्थिति, वहां पर कोई ज्ञाता है, कोई ज्ञान है, कोई ज्ञेय है कि नहीं है? कहा कि नहीं महाराज, कुछ नहीं है, ना किंचित अवेदीशम, कुछ भी वहां पर अनुभव में नहीं आता। अच्छा, अब विचार ये हो रहा है कि कुछ भी अनुभव में नहीं आता, ये अनुभव में आया कि नहीं आया? कुछ भी सुषुप्ति में हमको अनुभव नहीं हुआ, अभी जगने के बाद ऐसी कोई भीतर कोई गहरी अनुभूति एहसास कुछ अभी विद्यमान है? है मैंने सुषुप्ति में न ज्ञाता था न ज्ञेय था, है ना? ये आप कैसे कह रहे हो? ये तर्क विचार करके आप बोल रहे हो, अनुभव करके बोल रहे हो कि किसी से पूछ करके कि भाई अच्छा मैं जब सो गया था वहां कुछ था कि नहीं था, कैसे आप बोल रहे हैं? कहा कि दूसरे के से पूछ करके तो बोलने की जरूरत कि दूसरा मेरे वहां क्या था वो दूसरा कैसे जानेगा, है सुषुप्ति की बात तो जाने दो, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप जान सकते हो, है तो इसलिए दूसरा तो हमारी भीतरी बात नहीं जान सकता, न मैं उनकी बात जान सकता हूं, इसलिए दूसरे से पूछ करके तो हम नहीं बताते कि वहां पर न ज्ञाता था न ज्ञेय था। अच्छा, तो फिर आपको बड़ा विचार करके इसको कहना पड़ता है कि सुषुप्ति में जब सोया था, सो गया था और वहां पर कुछ भी नहीं था, ये बड़ा विचार करना पड़ता है। माने जैसे न्यायिक अनुमान करता है ना, तर्क लगाना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज वो हम अनुमान करके सुषुप्ति का पता लगाते हैं। बोले कैसे? बोले घड़ी है, मैं 11 बजे सोया, अब फिर जब जगा देखा कि 4 बज रहा है, घड़ी का काटा घुमा तो इतने देर में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। तब मुझे मैं अनुमान करता हूं कि भाई वहां पर कुछ भी जाना नहीं। क्यों? क्योंकि घड़ी की काटा ये 11 से ये 4 तक कैसे गया, हमको एक भी उसका कुछ भी पता नहीं। इसके दरमियान क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। तो इसलिए ना तो मैं था, ना कोई ज्ञान था, ना कोई ज्ञ था। तो घड़ी को देख करके आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि मैं सोया था, हैं? बेचारे भले आदमी घड़ी को देख करके घड़ी का पता लगेगा और इतने देर में क्या हुआ वो घड़ी नहीं बता सकता। ये तो तुम्हें अपने अनुभव से ही तुम कह रहे हो, घड़ी से नहीं कह रहे हो, है ना? घड़ी से आप नहीं बता रहे, आप अपने अनुभूति से बता रहे हो कि उतना देर कुछ पता नहीं लगा। तो ध्यान देना इस पर, इसलिए जोर दे रहा हूं कि एक तो ये जैसे पुस्तक का पता लग रहा है, इसको रखिए जागृत का अनुभूति को, इसका पता इस समय हमको लग रहा है, सुषुप्ति में पता नहीं लगा, ठीक है ना? ये दोनों कंट्रास्ट रखिए सामने, पता नहीं लगा और बल्कि अपना भी पता नहीं लगा, माने तथाकथित ज्ञाता का भी पता नहीं लगा। इन सब का पता नहीं लगा, इसका पता लगा कि नहीं लगा? लगा। वो जो पता लगना है वो कैसे लगा, ये विश्लेषण की चीज है। पता तो लगा, माने अनुभव तो हुआ, सुषुप्ति की अनुभूति हुई। हां, बड़ी शांति है इस समय, ये सब अनुमान से आप सोचते हो कि हम अनुमान से कर रहे हैं, अनुमान से नहीं कर रहे, आप एकदम स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, एकदम तत्काल आप बोलते हो कि हां सोया था और कुछ भी पता नहीं लगा। तो कुछ भी पता नहीं लगा ये किस अनुभव से प्रकाशित हो रहा है, कैसी अनुभूति है? जो अनुभूति ज्ञाता के अभाव को, ज्ञेय के अभाव को प्रकाशित कर रहा है, कैसी अनुभूति है वो? तो देखो, ये दो स्तर की जो अनुभूति है ना, इसी को फिर जागृत में जब बोलेंगे तो पुस्तक का पता अनुभव हो रहा है ना, पुस्तक का अनुभव आपको हो रहा है, हो रहा है, और पुस्तक का अनुभव हुआ इसका पता लग रहा है आपको। पुस्तक का जो अनुभव हुआ इसका ज्ञान आपको हो रहा है कि मुझे पुस्तक का अनुभव हुआ? तो इसका मतलब पुस्तक का अनुभव और उस अनुभव का एक अनुभव, माने ये जो दूसरा जो अनुभव की बात है ना, ये जो दूसरे में जाम करना है, वहां उस चीज को जितना अच्छी तरह समझ पाओगे तो आप आत्मा या ब्रह्म के निकट पहुंच जाओगे। तो यहां पर अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, कौन बता रहा है? पुस्तक का अनुभव हो रहा है, कौन बता रहा है? कोई है बताने वाला, अनुभव का अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। और वहां पर पुस्तक का अनुभव नहीं हो रहा था, वो अनुभव न होने का अनुभव करने वाला वहां पर था, है ना। तो अब देखो, इसका मतलब है कि चाहे अनुभव हो चाहे अनुभव न हो, इन दोनों को कोई निरंतर अनुभव करता है। भाव और अभाव का साक्षी है ना। हाँ, और वो जो है सुषुप्ति में भी है, इस समय भी है, लेकिन सुषुप्ति में इसलिए हम ले जा रहे हैं, इस समय जो दूसरा अनुभव बैठा हुआ है ना, पुस्तक का अनुभव, ये दुनिया का अनुभव, ये अनुभव तो इंद्रियों से प्रमाणों से उत्पन्न हुआ, इस उत्पन्न अनुभव को प्रकाश करने वाला वो अनुभव है जो नित्य अनुभूति है, वो इस समय भी है, लेकिन ये इससे छुप गया, इसलिए वो सुषुप्ति में ले जा रहे हैं कि भाई वहां जब न आंख काम कर रहा था, न कान काम कर रहा था, न बुद्धि काम कर रही थी, आपका मन भी काम नहीं कर रहा था, तो जितने भी ज्ञान के साधन आपके पास है वो सब के सब जो है वहां पर निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता है। तो फिर उस समय की स्थिति की कुछ भी अनुभव में नहीं आ रहा है, ये कैसे, क्यों, ये किसके द्वारा और कौन अनुभूति इसको प्रकाश करता है? अच्छा, वो जो अनुभूति है सुषुप्ति का प्रकाशक, इस समय हम जाग रहे हैं, उस समय मैं सो गया था, मेरे जागने का और मेरे सोने का जो देख रहा है जाग करके, मैंने ऐसा एक जागृति है जो मैं जब सो जाता हूं मेरे सोने का सो जाने का वो अनुभव करता है, ठीक है ना। तो वो जो सुषुप्ति कालीन अनुभूति है उसको हम कह सकते हैं कि वो अनुभूति ही सुषुप्ति का ज्ञाता भी है, माने और वो किसको जान रहा है? स्वयं को ही जान रहा है, क्योंकि सुषुप्ति हुई ये तो किसी ने जाना ना, तो जिसने जाना माने ज्ञाता, और जानना, जानना कोई अलग व्यापार से आंखों से कान से नहीं हुआ, तो ज्ञाता का अपना जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस ही स्वयं जानना है, माने जानना और जानने वाला ये दो नहीं होगा वहां पर, जबकि यहां पर हो रहा है ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान एक अलग होता है, आंखों से हो रहा है कान से हो रहा है ना, तो यहां पर तो ज्ञाता ज्ञान अलग हो जाता है, लेकिन वहां पर एक ऐसे ज्ञाता है सुषुप्ति में जो ज्ञाता भी हैं और ज्ञान भी हैं और बल्कि वो ज्ञेय भी है, क्योंकि अन्य कोई ज्ञेय तो है नहीं, तो स्वयं ही स्वयं को जान रहा है। तो वहां पर द्वितीय कोई वस्तु नहीं है, तो वो सुषुप्ति अद्वैत स्थिति है, ज्ञाता ज्ञेय की जो ड्युअलिटी है उसको आप ट्रांसेंड कर जाते हैं, अतिक्रम कर जाते हैं, ठीक हो गया ना। अब देखो, जहां तक जिस भी लोक लोकांतर में आप चले जाइए वहां जाने से आप मुक्त नहीं होंगे, नहीं हो सकते, क्यों? ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत बैठा है तो यही संसार है। संसार शब्द का अर्थ, जगत शब्द का अर्थ क्या है? दो। दो का मतलब है मैं और कोई दूसरा। तो मैं और कोई दूसरा यदि हैं, अब चाहे आप वैकुंठ में जाइए, चाहे कैलाश में जाइए, चाहे ब्रह्मलोक में जाइए, अगर वहां पर आप भी हैं और कोई और भी हैं, तो इसका मतलब है आप जगत के भीतरी हैं, क्योंकि जगत का मतलब ही होता है दो। ठीक हो गया? तो दो के भीतर बैठे हैं तो आप मुक्त नहीं हुए, आप सुख को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि जब तक दो है तो अल्प है और अल्प है तो दुख है। जत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम, सनत कुमार जी कहते, जहां पर अपने से भिन्न दूसरा दिखाई पड़ता है, अपने से भिन्न दूसरा सुनाई पड़ता है, अपने से भिन्न दूसरे को जानते हो, वो तो अल्प भूमि है। और अल्प भूमि में क्योंकि वो तो समाप्त हो जाता है भैया, इसलिए वो जो है दुख रूप है, सुख रूप नहीं है। ऐसे बात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ऐसे अलौकिक बात कह रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप छलांग लगाओगे। छलांग लगा करके कहां जाओगे? वैकुंठ या कैलाश में नहीं, ऐसा छलांग लगाओ कि जहां पर ये दो खत्म हो जाए, मैं और तू, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर, जहां ज्ञाता ज्ञेय का द्वैत खत्म हो जाए वहां छलांग लगाइए। कहा कि वो तो महाराज डेली हम सो जाते हैं बिना प्रयास किए, तो वहां पर जाना अगर इतना अच्छा है तो फिर आना क्यों पड़ता है? तो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि वो जो अद्वैत स्थिति है वो आवृत है, आवरण युक्त है, और आप उसको कुछ भी नहीं मानते हो। सारा आपकी दुनिया कहां बसी है? इस द्वैत में, द्वैत में बसा है, इसलिए इसको आप महत्व देते हो। अद्वैत की ओर आप देखना भी नहीं चाहते हो। मैंने कल भी बताया ना, भगवान कह रहे कि मुझे सब लोग बड़ी अवज्ञा करते भैया मैंने जो बनाया माया से उसको तो इतना आदर देते, सर पर चढ़ा करके रखता है, और जो मैं हूं जिस सत्ता से इनका सब कुछ चल रहा है, सृष्टि स्थिति लय सब कुछ हो रहा है, उसको वो कोई महत्व देते ही नहीं है। तो वो जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति देखो, परमात्मा के होने से, परमात्मा तो है ही है, ब्रह्म है, उनके होने मात्र से कोई मुक्त नहीं होते, लेकिन ब्रह्म है इसको जानने से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मुक्ति होगी, ध्यान देना। तो ब्रह्म को जानना और न जानना, न जानने से बंधन और जानने से मुक्ति। अब ये समस्या है कि ब्रह्म को जानना पड़ेगा और जानने से द्वैत न हो जाए, ये जो है ना, इसमें जो है हमको, तो उसके लिए सुषुप्ति हमारे एक आलंबन बन गया। हाँ, ऐसी स्थिति है जहां पर मैंने हमारे ये जो छिलके हैं जो सुषुप्ति में नहीं जा सकता, हमारा जितना हिस्सा सुषुप्ति में नहीं जा सकता उतना हिस्सा बाहरी है, और जो हिस्सा सुषुप्ति में रहता है, अनुभव करता है और आकर के साक्षी देता है कि हां मैंने अनुभव किया, एक भीतर एक आपके हिस्सा है, तो हम लोग असल में ड्यूअल नेचर वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, एक बाहरी परत है, ये शरीर इंद्रिय मन आदि, ये पंचकोश ही समझ लो, और एक उसके भीतर जो है रियल हमारा नेचर है, रियल नेचर। तो इसलिए बार बार ये सुषुप्ति और जागृत में आना जाना माने विचार दृष्टि से करना पड़ता है, क्योंकि उससे जो आप नहीं हो उसकी व्यावृत्ति होती है, और जो आप हो वो शेष बसता है, अथवा यूं कहें जो शेष बसता है वही मैं असल में हूं, ठीक है ना। तो सुषुप्ति में अद्वैत हैं, और वो अद्वैत बिना किसी प्रमाण से, बिना और ज्ञान से, तर्क से हमको मानना पड़ता है, विचार करने पर मालूम पड़ता है कि हाँ है। तो बिना ज्ञान के साधन भी हमको सुषुप्ति मानना पड़ता है, माने वो जो सुषुप्ति की जो अद्वैतता है वो स्वप्रकाश है, स्वयं प्रभा है, इसी का नाम स्वप्रकाशत्वम। इदमेव स्वप्रभत्वम यद भानम साधनेर विना, है ना, ये श्लोक आया ना, देखो 32वां श्लोक है ना, नेन्द्रियाणि न दिष्टान्त तथाप्यंगुकरोषिताम् इदमेव स्वप्रभत्वम यद भानम साधनैर विना। नेन्द्रियाणि, सुषुप्ति को ग्रहण करने वाले कोई भी इंद्रिया वहां पर नहीं है जो ग्रहण कर सकती है। जागृत स्वप्नों में जो ग्रहण होता है, जागृत में तो बाहरी इंद्रिया भी काम करते, स्वप्न में मन काम करता है, लेकिन सुषुप्ति में ये जो काम ग्रहण करने वाली इंद्रिया है कोई भी नहीं। तो इसलिए क्योंकि वो सब के सब अपने काम छोड़ करके अपने कारण में विलीन हो गए, तो इंद्रियां नहीं हैं, बाह्य अंतर इंद्रियां, और उसका कोई दृष्टांत नहीं है कि मैं ये देख करके कोई कल्पना कर लूं। कई बार क्या होता है, दृष्टांत जो होता है, अब भाई समुद्र जिसने देखा नहीं तो उसको कैसे समझाया जाए, है ना। तो अच्छा, कोई बहुत बड़े जलाशय के पास ले जाओ जिसका पार देखना मुश्किल है, तो उसको दिखा करके आप कह सकते हो ना कि ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, तो हम लोगों का अंदाजा लग जाता है। तो जो चीज हम स्वयं नहीं देख पा रहे उसका एक दृष्टांत हो जाए। अभी जैसे वो प्रसिद्ध है कि पर्वतो बन्निमान धुमात, धुआं देखा आपने और आपने अनुमान किया कि वहां पर जरूर आग है, आग दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अनुमान कैसे किया आपने। भैया हम जब रसोई बनाते हैं उस समय हमेशा देखते हैं कि आग लगाए और कोई गीली ईंधन हो तो उसमें जो है धुआं होता है, तो अपना दृष्टांत का अनुभव होगा तो उसके सहारे हम कुछ कल्पना तो कर सकते हैं। अब सुषुप्ति में अद्वैत की स्थिति है और वो अद्वैत का कोई दृष्टांत इस जागृत स्वप्न में मिलेगा, द्वैत जगत में नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आप कोई दृष्टांत के सहारे अपने सुषुप्ति को अंदाज लगाए ये बात भी नहीं है। तो न तो इंद्रियों से आपको अनुभव में आता है सुषुप्ति, न कोई दृष्टांत इसके हैं, फिर भी आप सोए थे कि नहीं सोए थे, अगर हम डांट के पूछे नहीं सोए थे, अरे महाराज मैं सोया था मुझे पता है, कैसे बोलते हो, कहां से ये इतनी दृढ़ता आपको आ रही है। वो न तर्क बुद्धि से आ रहा है, न इंद्रिय से आ रहा है, और कोई प्रमाण उपस्थापित करना चाहे तो कोई प्रमाण नहीं दे सकते इसका। तो इसी को कह रहे कि फिर भी जब बिना प्रमाण के कोई बात अवश्य मानना पड़े उसी का नाम स्वप्रकाशत्व है। इदमेव स्वप्रभत्वम यद भानम साधनैर विना, बिना किसी साधन के जिसको आप अनुभव किया और वो अनुभव जो है आपको बोल रहा है कि नहीं वहां कुछ भी नहीं था। बार बार जब मैं पूछ रहा हूं तो आप भीतर जा रहे हो और अपने ही अनुभव को टटोल रहे हो ना कि सुषुप्ति के अनुभव का जो स्मृति शेष है ना वहां कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है ऐसा कोई अनुभव आपके भीतर है जो इंद्रियों से पारे हैं और तर्क बुद्धि से पारे हैं। और देखो इंद्रियों से और बुद्धि से पारे ही ब्रह्म रहता है। यद्यपि ब्रह्म तो है सर्वत्र लेकिन ब्रह्म रूप ब्रह्म का स्वरूप का जब आपको कभी भी ज्ञान होगा तो वो आपको इंद्रिय मन बुद्धि पारे ही छलांग लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रियलिटी ट्रांसेंडेंट रियलिटी है नॉन डुअलिटी है। तो ये जो है इसलिए इस पर इतना विचार किया जद भानम साधनैर बिना। तो ठीक है महाराज सुषुप्ति स्वयं प्रकाश है लेकिन वहां सुख हम कैसे माने ये बताओ है ना। तीसरा प्रश्न आया सुषुप्ति तो जो अद्वैत है वो बिना किसी प्रमाण से मानना पड़ता है लेकिन ये सुख रूप है ये कैसे हम कहें। अच्छा इसमें भी अगर हम अपने अनुभव को ही पूछे कि अच्छा सुषुप्ति कैसी है सुख रूप है दुख रूप है अथवा ऐसा कुछ भी नहीं है क्या है मैंने जो पढ़े हैं सुने हैं उसको थोड़ा एक तरफ करो अपनी जो गहरी सुषुप्ति है उसको आप रिप्रोड्यूस करो माने स्मृति में लाओ। कल्पना से नहीं होगा कल जो सोए थे सचमुच उसको आपको याद करना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है कि हम अनुभव करना नहीं चाहते झट से जो है ना इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन अलग चीज होती है उससे काम बनेगा नहीं। तो अपने क्योंकि ये जितना भी तर्क दे मान लो हम तर्क दे रहे हैं आपको कि सुषुप्ति सुख रूप है और ये समझाएंगे भी फिर भी जब तक आपका स्वयं का अनुभव साक्षी नहीं देगा ना तो आपको डाउट्स बना रहेगा भले ऊपर ऊपर से आपको लगेगा कि हाँ हम तो समझ गए ध्यान में आई बात। तो इसीलिए आपको अपने से पूछना पड़ेगा कि भैया सुषुप्ति में कैसा अनुभव हुआ जागृत में सुषुप्ति की अनुभूति का स्मरण करना है आनंद स्वरूप है। आपने सोया था कि नहीं सोया था कल सुषुप्ति हुई थी कि नहीं हुई थी कि सपने ही देखते रहे होती है हुई थी कल क्या हुआ था वहां पर कुछ नहीं सुख भी नहीं दुख भी नहीं। अच्छा तो चलो एक पक्ष आया सुख भी नहीं दुख भी नहीं। हाँ डॉक्टर साहब बताओ ठीक वो भी एक पक्ष है ठीक है सारे पक्ष लाओ इतना तो मानोगे कि वहां पर बड़ी शांति थी। शांति थी कि नहीं थी हाँ शांति की अनुभूति होती है कि नहीं बता मतलब दिमाग जो थका रहता है और ये सब जो चीजें नाना प्रकार विचार जब वहां पर आप बिल्कुल विचार रहित हो करके सो जाते हो और कोई भी अनुभूति नहीं है तो बड़ी शांति की अनुभूति होती है ना नॉन डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो दुखा भाव तो ये मानना ही पड़ेगा वहां दुख तो नहीं था है ना और सुख था वो देखेंगे कल कैसे समझाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।